الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الحديد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الاخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا نور قلوبنا بالإيمان واشرح صدورنا للإسلام ووفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا ان ننفق اموالنا ونبذل انفسنا لإقامة دينك وإلاء كلمتك آمين يا رب العالمين سورہ حدید کا پانچواں حصہ یہ بھی پانچ آیات پر مشتمل ہے اور ان میں سے جو سب سے پہلی آیت ہے وہ بھی میرے نزدیک اس سورہ مبارکہ کی عظیم ترین آیات میں سے ہے اس کی بھی اصل حقیقت تک میں نے یہ دیکھا ہے جہاں تک میں دیکھ بھال کر سکا ہوں بہت کم لوگوں کی رسائی ہو سکی اور اس کی وجہ ہے کہ یہاں بھی پانچ الفاظ آئے ہیں اور وہ پانچ الفاظ جس ترتیب کے ساتھ آئے ہیں اس میں جو حکمت مضمر ہے اس کی طرف توجہ نہیں کی گئی یہ مضمون کہ دنیا کی زندگی جو ہے کھیل ہے تماشا ہے اور یہ دھوکے کی ٹٹی ہے اس اعتبار سے کہ اگر دنیا مطلوب و مقصود بن جائے اور آخرت سے غافل کر دے تو فما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور دنیا کی زندگی پھر دھوکے کا سامان ہے دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں آپ کو اپنی اصل منزل اپنا اصل گھر اپنا اصل وطن بھول گیا کوئی شخص آ کر کسی غریب الوطنی کی کیفیت میں کسی جگہ گیا ہے حالت مساورت میں اور اپنا گھر بھول جائے تو معلوم ہوا کہ وہ بہت ہی بد نصیب ہے تو دنیا اگر اس طریقے سے اپنے اندر کسی انسان کو جذب کر لے متوجہ کر لے کہ اصل جو اس کی زندگی ہے جیسا کہ سورہ عنکبوت میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ دنیا کی زندگی تو وما هذه الحياة الدنيا الا لهو ولعب وان الدار الاخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون یہ دنیا کی زندگی تو کھیل کود اور تماشے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے اصل زندگی جو ہے وہ تو آخرت کے گھر کی زندگی ہے کاش کہ انہیں معلوم ہوتا تو اگر تو حیات دنیاوی اس معنی میں انسان کو آخرت سے غافل کر دے تو اس سے بڑا دھوکے کا سامان کوئی نہیں اس معنی میں بہت سی جگہوں پر قرآن مجید میں یہ مضمون آیا ہے بلکہ لہو و لعب یا لعب اور لہو دونوں ترکیبوں کے ساتھ پہلے لہو اور پھر لعب یا پہلے لعب اور پھر لہو دونوں ترکیبوں کے ساتھ یہ کئی مرتبہ قرآن مجید میں یہ مضمون آیا ہے لیکن جس شان سے یہاں آیا ہے اور پھر اس پر جو اضافہ ہے اس پر میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ قلت تدبری ہے کہ لوگوں نے غور نہیں کیا کہ یہ الفاظ آ رہے ہیں کس ربط کے ساتھ آ رہے ہیں جان لو اعلمو یہ دوسری آیت ہے سورہ مبارکہ کی جو اس فعل امر سے شروع ہو رہی ہے اعلمو ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا وہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں آیت نمبر 16 اور ہم نے جو حصے کیے ہیں جو تجزیہ کیا ہے اس میں جو چوتھا حصہ تھا وہ جو اسی آیت سے پہلی آیت سے شروع ہو رہا ہے یہاں یہ پانچواں حصہ اس آیت سے شروع ہو رہا ہے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد، جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی تو بس یہی کچھ ہے کہ کھیل ہے، کچھ لذت حاصل کرنا ہے، کچھ زینت اور بناؤ سنگھار ہے، کچھ آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے، اور کچھ مال اور اولاد کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش ہے۔ یہ گویا کہ پانچ جو ہیں الفاظ آئے ہیں، ان پانچوں کو ایک طرح سے رکھ کر بھی مضمون جو ہے بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کی جو اصل عظمت ہے وہ اس میں سمجھیے کہ یہ اصل میں حیات انسانی کے پانچ ادوار ہیں جو اسی ترتیب کے ساتھ آتے ہیں، ورنہ محاورے میں عام طور پر لہو و لعب کا لفظ آتا ہے، پہلے لہو اور پھر لعب، اگرچہ دوسری ترتیب بھی قرآن میں ہے، لیکن ہم جب عام اردو زبان میں بھی گفتگو کرتے ہیں یا عربی میں بھی اگر محاورے کے طور پر آئے گا تو لہو و لعب، لیکن یہاں پر ترتیب آپ دیکھیے لعب و لہو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد، انسانی زندگی کے یہ پانچ ادوار ہیں۔ پہلا دور وہ ہے جبکہ زندگی صرف کھیل سے عبارت ہے، کوئی فکر نہیں، کوئی تشویش نہیں، کوئی اندیشہ نہیں، اپنے کھانے پینے کی فکر نہیں، وہ والدین کے ذمے ہے، بھوک لگے گی ماں کھلائے گی پلائے گی، بچے کے لیے زندگی صرف کھیل ہے، الا یہ کہ تکلیف ہو تو رو لے گا، کوئی احتیاج ہے تو بھی منہ بسورے گا اور وہ والدین جو ہے ان کو اپنی طرف متوجہ کرے گا، باقی اسے کسی اور شے سے کوئی فکر نہیں، اور یہ کھیل ابھی خالص معصومانہ کھیل ہوتا ہے، اس میں کوئی وہ جس کو سینچول گریٹیفیکیشن کہا جاتا ہے کوئی تلذذ نہیں ہوتا، وہ کھیل ہے معصومانہ کھیل، زندگی جو ہے اس وقت عمر کے اس دور میں سوائے اس سے کوئی اور شے جو ہے ان کے ذہن میں نہیں، ان کی سوچ کا ان کے سارے کے سارے فکر کا جو مرکز ہے وہ کھیل ہے۔ اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب، اس کے بعد ایک سٹیج آتی ہے جسے آج کل آپ کہتے ہیں ٹین ایجر سٹیج، یہ نہایت خطرناک دور ہوتا ہے انسانی زندگی کا، اب یہاں کھیل صرف کھیل نہیں رہ جاتا، اس میں کچھ نہ کچھ تلذذ شامل ہوتا ہے، کوئی سینشول گریٹیفیکیشن آتی ہے، اسی عمر میں پھر جو ہے آدمی بہت سی غلط قسم کی آوارگیوں کے اندر بھی مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ دوسرا مرحلہ لہو، یہ لعب کے بعد لہو ہے، اب یہ صرف معصوم کھیل نہیں ہے بلکہ اس میں کچھ اور ایلیمنٹ بھی شامل ہو جاتا ہے۔ تیسری سٹیج آتی ہے زینہ، بناؤ سنگھار، یہ جب بھی کوئی 18-19-20 برس کا کوئی سجیلا جوان ہوگا یا اسی طریقے سے خاص طور پر لڑکیاں ہوں گی، ان کے لیے جو ہے سب سے زیادہ جو چیز ان کے ذہن پر سوار ہوتی ہے یہ کہ بالکل جو بھی فیشن کے مطابق لباس ہونا چاہیے، فیشن کے مطابق جو ہے وضع قطع ہونی چاہیے، اب اگر تنگ جو ہے موری کی پینٹس کا رواج ہو گیا ہے تو وہ جو ہے کسی طریقے سے بھی وہ چوڑے موری والا جو ہے وہ پینٹ پہننے کو تیار نہیں ہوگا، اور اگر کوئی رواج ہو گیا ہے چوڑے قسم کے پائچوں والی پتلون کا تو وہ دوسری نہیں پہنے گا۔ اس میں بناؤ سنگھار زینت، یہی گویا کہ ان کے سوچ، ان کے فکر، ان کی ساری جو احساسات ہیں، ان کی ساری نفسیات کے اندر سب سے نمائش ہے، یہ ہو جاتی۔ چوتھا دور آتا ہے وہ تفاخر بینکم، اب یہ دور ہے اصل میں کہ جس کو آپ کہیں گے کہ 25 تقریباً عمر سے لے کر اور 35-40 کی عمر تک، اس میں اصل شے ہوتی تفاخر، اب یہ ہے کہ انسان جو ہے فخر میں ایک دوسرے میں آگے نکل جائے، فخر مختلف چیزوں پر ہوگا، وہ فخر علم پر بھی ہو سکتا ہے، وہ فخر اپنے زہد اور عبادت گزاری پر بھی ہو سکتا ہے، وہ فخر دولت پر ہو سکتا ہے، مال پر ہو سکتا ہے، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے پٹھانوں کے ہاں یہ بات مشہور ہے کہ اب اگر جو بھی ان کا مد مقابل ہے اس کے گھر پہ اگر کار آ گئی ہے نئے ماڈل کی تو اب پٹھان چاہے اپنی زمین گروی رکھے چاہے کچھ کرے، بہرحال اسی ماڈل کی یا اس سے بھی بہتر کار، اس سے بڑے سائز کی کار جب تک اس کے دروازے پر نہیں آئے گی اسے چین نہیں آئے گی۔ یہ ایک دور ہوتا ہے تفاخر میں، اپنی نسل پر ہے، عصبیت پر ہے، اپنی قبائلی جو برتری ہے اس کا احساس ہو رہا ہے، یہ ہے تفاخر بینکم۔ 40 برس کے بعد جب عمر ڈھلنی شروع ہوتی ہے تکاثر فی الاموال والاولاد، اب انسان کو کثرت کی فکر ہو جاتی ہے، زیادہ سے زیادہ مال جمع ہو جائے، بلکہ میں یہ الفاظ استعمال کرتا رہا ہوں کہ تفاخر کے دور میں آدمی مونچھ اونچی رکھتا ہے، کچھ بھی ہو جائے مونچھ نیچی نہ ہو، لیکن تکاثر کے دور میں آ کر مونچھ چاہے موڑ دی جائے، پیسہ ملے، پیسہ ہے اصل شے، دولت آنی چاہیے، باقی یہ کہ ذرا مونچھ نیچی کر لی یا کچھ اور ہو گیا کوئی فکر نہیں ہے اس میں، پھر یہ آپ کہہ سکتے ہیں بڑا ریئلسٹ ہو جاتا ہے آدمی کہ اب یہ کیا ہم ان چیزوں کے اوپر خامخواہ جو ہے اپنی دولت ضائع کریں، پیسہ سنبھالو، دولت سامنے رکھو، اور تکاثر فی الاموال والاولاد، ویسے تو یہ کہ آج بھی کثرت اولاد جو ہے خاص طور پر جن کے جوان بیٹے ہو جائیں اس پہ ایک اس کو یقیناً جو ہے بہت ایک تقویت حاصل ہوتی ہے. قبائلی زندگی میں تو اصل میں انسان کی ذاتی عزت اور وجاہت تھی ہی اس بنیاد پر. آج بھی آپ کی دیہاتی زندگی میں، مجھے ایک لطیفہ یاد آتا ہے، میرے کلاس فیلو تھے ڈاکٹر سلیم صاحب، پھر جو ایک حادثے میں، بلکہ حادثے میں کیا، قتل کر دیے گئے ایک ڈاکے میں، انہوں نے میرے ساتھ ہی ایم بی بی ایس کیا تھا. وہ مثال دیا کرتے تھے کہ ایک شخص ان کے گاؤں میں تھا، یہیں فیصل آباد کے قریب کا گاؤں تھا، باجوہ فیملی سے متعلق تھے وہ، کہ اس کے 11 بیٹے تھے، 11 کے 11 اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو گئے. اب وہ کوئی کہیں پر ڈی سی لگا ہوا ہے، کوئی کہیں پر جو ہے اس طریقے سے ہے، گاؤں میں کوئی اس کے پاس نہیں تھا. وہاں پر مقابلہ ہوتا تھا جو بھی وہاں پہ لوگ ہیں. اب اس میں اس بیچارے کے ہاتھ دست و بازو نہیں ہے، بازو نہیں ہے موجود کہ جو اس کی طرف سے لڑ سکیں، مدافعت کر سکیں. تو کہا کرتا تھا کوئی میرے 11 پڑھے ہوئے لے لے، مجھے ایک ان پڑھ دے دے. وہ اس لیے کہ یہاں تو اصل میں جس کی لاٹھی ہے، جس کے پاس طاقت ہے، اس کی عزت ہے، گاؤں میں تو سر اٹھا کر وہ چل سکتا ہے، اور یہ میرے پڑھے لکھے جو ہیں چلے گئے سب کے سب، یہاں میرے لیے تو وہ عزت اور کسی وجاہت کی بنیاد موجود نہیں. تو اس حوالے سے جانیے، اور خاص طور پر چونکہ قرآن مجید نازل ہو رہا ہے، خاص اس قبائلی جو پس منظر ہے، اس میں جو اولین مخاطب لوگ ہیں وہ تو وہی تھے کہ جن کا سارا نظام قبائلی تھا. تو تکاثر فی الاموال والاولاد، یہ میں نے اتنی وضاحت اس لیے کی ہے کہ آج کی دنیا میں تو برتھ کنٹرول اور فیملی پلاننگ کا معاملہ ہے، لیکن یہ ہے کہ جو اصل جو فطرت سے قریب تر معاشرہ جو ہوتا تھا، اور اب بھی جو ہوگا، آپ کو آپ دیہات کے اندر جا کر دیکھیں گے تو وہاں تو اصل میں تکاثر فی الاموال والاولاد، یہ دونوں کو دونوں ساتھ جانے والی چیزیں ہیں. تو یہ ہے در حقیقت یہ پانچ الفاظ کے مابین جو ربط ہے. اور اصل بات جو بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ زندگی تو ان ادوار میں سے ہو کر لامحالہ گزرے گی. بچپن بھی آئے گا، پھر جوانی بھی آئے گی، نوجوانی کا دور آئے گا، پھر بڑی قوت والی زندگی کا دور آئے گا، پھر ادھیڑ عمر کا بھی مرحلے کو انسان آئے گا، اور پھر بڑھاپا بھی آئے گا. ان میں سے کسی کو بھی آپ روک نہیں سکتے. یہ تو گویا کہ وقت کی رفتار ہے کہ جس کا روکنا ممکن نہیں ہے. البتہ آخرت سے اب تقابل کیا گیا، وفی الآخرت عذاب شدید و مغفرت من اللہ ورضوان. یہ ہے آخرت کی زندگی جو ہے، اس میں ابدی طور پر دو حصے ہو جائیں گے نوع انسانی کے، یا تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رضوان ہے اور مغفرت ہے، اور یا عذاب شدید ہے. در حقیقت یہاں پر وہی معاملہ جو ہے، وہ مل حیات الدنیا الا متاع الغرور، اس کو ایمفیسائز کرنے کے لیے کہ یہ دنیا کی زندگی اگر اس نے تمہیں اپنے اندر گم کر دیا، جیسے کہ اقبال نے کہا ہے کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق. رہو یہاں، بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں. جان لو کن فی الدنیا کانک غریب و عابر سبیل، یہ بات سامنے رہے کہ تمہارا گھر نہیں ہے، یہ منزل نہیں ہے، یہاں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، تم راہ چلتے مسافر ہو. مالی ولی دنیا، جیسا کہ حضور نے فرمایا، مجھے تمہاری اس دنیا سے کیا سروکار. انما مسلی کا مسافر استدل کراک بن استدل تشجرت ثم راح فترکها، میری مثال اس دنیا کے ساتھ ایسی ہے جیسے کوئی سوار جو ہے، گھڑ سوار یا اونٹنی پر سوار، وہ تھوڑی دیر کے لیے کسی درخت کے سائے میں آرام کے لیے رکتا ہے. وہ درخت اس کا گھر نہیں ہے، اس کا وطن نہیں ہے، اس کی منزل نہیں ہے، پھر وہ جاتا ہے اپنا راستہ لیتا ہے. بس اتنی سی دیر کے لیے قیام گاہ سمجھو اس دنیا کو، اس سے زیادہ نہیں. مالی ولی دنیا، انما مسلی کا راکب استدل تحت شجرۃ ثم راح فترکها. تو یہ ہے اصل میں دنیا کا معاملہ. کن فی الدنیا کانک غریب و عابر سبیل. اب دیکھیے تشبیہ جو دی گئی ہے، لیکن تشبیہ سے پہلے یہ نقطہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ جو پانچویں چیز جو بیان کی گئی ہے یہاں، تکاثر فی الاموال والاولاد، اس کی تکمیل آپ کیجئے سورہ تکاثر سے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. یہ تکاثر ختم نہیں ہوتا یہاں تک کہ انسان قبر تک جا پہنچتا ہے. یہ وہ بڑی عظیم حقیقت ہے کہ انسان کے پاس چاہے دولت کے انبار ہو، اتنی بھی دولت ہو کہ کئی نسلوں کے بارے میں اطمینان ہو، آگے کئی پشتیں کھا سکتی ہیں آرام سے بیٹھ کر، لیکن بہتات جو دولت کی بہتات کی طلب ہے وہ ختم نہیں ہوتی. صاف نظر آ رہا ہے کہ ایک شخص جو ہے قبر میں پاؤں ڈالے ہوئے، قبر میں جو ہے پاؤں لٹکائے ہوئے بیٹھا ہے، لیکن دولت کی بہتات، وہ جو حرص ہے اس کی. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، وہی ہے یہ تکاثر در حقیقت. اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب، لعب اگرچہ کہا گیا کھیل، مراد کیا ہے؟ وہ بچپن کی زندگی کا دور. ولہو، اس کے بعد وہ نوجوانی کا دور. وزینت، جوانی کا دور. وہ تفاخر بینکم، وہ جوانی اپنی پوری شدت کو، شباب اپنی پوری طاقت کو آ رہا ہے، اس کے بعد ڈھلوان شروع ہوئی، وہ تکاثر فی الاموال والاولاد، اب تمثیل پر غور کیجئے، کم اصل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما، یہ وہی سائیکل انسانی زندگی کا، یہ سائیکل ہے، بچپن ہے، پھر اس کے بعد نوجوانی ہے، جوانی ہے، پوری طاقت کو پہنچنا ہے، شدت کو پہنچنا ہے، حتی اذا بلغ اشدہ، اور پھر اس کے بعد بڑھاپا ہے، ادھیڑ عمر ہے، بڑھاپا ہے، اسی طریقے سے یہ ایک نباتاتی سائیکل چل رہا ہے، کا مثل غیث، جیسے مثال ہے بارش کی، اعجب الکفار نباتہ، یہاں پہ کفار کے لفظ کو اس کفر کے ساتھ ہم سمجھ لیجئے، کفر کے لغوی معنی میں نے آپ کو بتایا تھے، دبا دینا، چھپا دینا، اور یہاں تقریباً اجماع ہے مفسرین کا، یہاں کفار سے مراد وہ کافر نہیں ہے کہ جو اللہ کا انکار کریں، یا رسول کا، یا آخرت کا، یا قیامت کا، یا قرآن کا، کفار سے مراد یہاں ہے جو کاشتکار ہے، اس لیے کہ کاشتکار بھی زمین میں بیج ڈالتا ہے، بیج کو دباتا ہے، پھر وہاں سے کھیتی جو ہے لہلہائے گی اور ابھرے گی، تو کم اصل غیث، جیسے ذراع کا لفظ آیا ہے سورہ فتح کے آخر میں، ذراع اعجب یوجب الذراع، جس کو کہ جب بارش ہوتی ہے اور کھیتی جو ہے اپنی سوئی نکالتی ہے اور وہ چھوٹی چھوٹی سی پتیاں سامنے نمودار ہوتی ہیں تو کاشتکار کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے، وہاں پر بھی یہ لفظ آیا، تو فرمایا کا مثل غیث اعجب الکفار نباتہ، بارش سے جو نباتات کا جو ظہور ہوا اس سے وہ کاشتکار کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے، ثم یہیج، پھر وہ اپنی پوری قوت پر آتی ہے وہ کھیتی، حاجہ یہیج جو ہے یہ آتا ہے کسی چیز کے جوش مارنے کے لیے، چنانچہ کہا جاتا ہے حاجت دم، خون نے جوش مارا، حاج الفحل، نر اونٹ جو تھا وہ جوش میں آیا، بفر گیا، حیجت یا حیجت الشر والحرب والبعیر، کسی شے کو جوش دلانا، یہ حیج یحیج تحیجن آتا ہے، اسی کو نوٹ کیجئے کہ ایک لفظ اردو میں مستعمل ہے، اس کا مادہ ہی حیجان، حیجان کی کیفیت، حیجانی کیفیت، یہ حاجہ یہی جو سے لفظ حیجان ہے، کہ جو ہماری ادبی جو لٹریری اردو ہے بہرحال اس کے اندر بہت معروف ہے، تو یہاں فرمایا کہ کھیتی ظاہر ہوئی، بارش ہوئی تھی، اب آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد ہریاول جو ہے، سبزہ جو ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس جو بالکل بے آب و گیا ریت پڑا ہوا تھا، بے آب و گیا مٹی تھی، اس کے اندر اب سبزہ نمودار ہو گیا، پھر اس کے بعد ثم یہیج، پھر وہ فصل جو ہے لہلہاتی ہے، اپنی پوری قوت کو آتی ہے، جوش مارتی ہے، فتراہ مصفرن، پھر تم دیکھتے ہو زرد پڑ گئی، کچھ دیر کے بعد اب وہ چاہے گھاس بھی تھی، وہ کچھ عرصے کے بعد وہ گھاس جو ہے وہ زرد پڑ جائے گی، کھیتی بھی جب پختگی کو آتی ہے، اب جیسے کہ گیہوں کی فصل ہے، شروع میں تو وہ بڑا ہریالی کا منظر نظر آئے گا، لیکن جب فصل پکنے پہ آئے گی، ثم تراہ فتراہ مصفرن، تو تم اس کو دیکھتے ہو کہ اب وہ زرد پڑ گئی ہے، ثم یکون حطاما، پھر وہ فصل کٹ گئی تب بھی، اور اگر صرف چراگاہ کی دنیا میں آپ کو معلوم ہے کہ بہت بڑے بڑے رقبے ہیں چراگاہوں پر مشتمل ہیں، کوئی فصل نہیں ہوتی وہاں، یہ سارا سینٹرل ایشیا کے جو پلینز ہیں ایشیا کے، میں بہت بڑے رقبے جو ہیں اس طرح کے ہیں، جو سٹیپس کہلاتی ہیں، کہ جو یہ سطح مرتفع کے جو ڈھلوانے ہوتی ہیں جن پر سب سے زیادہ قوی لوگ پیدا ہوتے ہیں، یہ تمام لوگ جو پہاڑی سطح مرتفع کے علاقوں کے رہنے والے، یہ منگولز بھی وہیں کے تھے، پھر اسی طریقے سے یہ مرہٹہ جو ہے ہندوستان کے اندر، یہ بھی وہ سطح مرتفع دکن کی جو ہے اس کے لوگ ہیں، کہ ان کے ہاں بس کام یہی ہے کہ وہ ان کے جو بھی جانور ہیں، وہ بارش ہوئی اور وہ سبزہ ہوا اور اس کے اوپر وہ چرتے پھر رہے ہیں، اور باقی یہ کہ وہ اس گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر، یہی قبائل تھے کہ جو پھر نکلتے تھے تو دنیا میں کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، وہ اٹیلا ہو، وہ چنگیز ہو، کہاں سے چل کر کہاں پہنچا ہے، یہ تمام کے تمام یہ حقائق جو ہیں ہسٹوریکل، ایچ جی ویلز نے بڑی خوبصورتی سے بیان کی ہے، بہرحال یہاں پر یہ دیکھیے کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ سبزہ بھی ہے تو پھر کچھ عرصے کے بعد وہ دھوپ کی وجہ سے وہ جل جائے گا، زرد ہو جائے گا، اور وہ بھربھرا سا ہو کر پھر وہ پاؤں تلے رونا جائے گا، اور کچھ عرصے کے بعد مٹی ہو کر مٹی میں مل جائے گا، پھر اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہوگا، وہ سبزہ، وہ ہریالی، وہ تر و تازگی، وہ ختم ہوئی، پھر معلوم ہوا کہ پھر وہی خاک اڑ رہی ہے، پھر وہی ویرانی ہے، پھر وہی ریگزار کا ایک منظر ہے، اور چونکہ عرب کا پس منظر ہے خاص، جس میں کہ یہ قرآن مجید نازل ہو رہا ہے، تو یہ پورا کا پورا اس کا پس منظر واضح ہو گیا، تو جیسے یہ سائیکل ہے، اب ہمارے ہاں فصلوں کا معاملہ ہوتا ہے، بیج ڈالا ہے باقاعدہ، فصل ہوئی ہے، لیکن وہاں بھی تو یہ ہوگا، فصل جب کٹ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کے بعد تو وہاں پر یہی ہے کہ کچھ تھوڑا بہت جو ہے وہ اڑتے پھر رہے ہیں، وہ تنکے ہیں کہ جو توڑی کے تنکے ہیں، توڑی بھی اگر فرض کیے جمع کر لی گئی ہے تو کہیں کہیں جو اس کے باقیات و صالحات ہیں وہ ہیں، ہوا انہیں لیے پھر رہی ہے، اب وہ منظر خوشنما نہیں رہا۔ یہ سائیکل ہے نباتاتی جو اس دنیا میں چند مہینوں کی سائیکل ہوتی ہے، لیکن یہ کہ انسان کی زندگی کا یہی سائیکل ہے، جس گھر میں بھی نئی ولادت ہوئی ہے، بچہ پیدا ہوا ہے، خوشی کے شادیانے بجائے جا رہے ہیں، خوشیاں منائی جا رہی ہیں، پھر وہ بچہ بڑھا ہوتا ہے، پھر اس میں طاقت آتی ہے، وہ جوانی کو پہنچتا ہے، اس کی امنگیں ہیں، اس کے ولولے ہیں، اس میں تفاخر پیدا ہوتا ہے، زینت ان متفاخر، پھر یہ کہ اس کی جو ہے ایک ڈھلوان آتی ہے، اب چہرے پر بھی زردی آتی ہے، فتراہ مسفرن، چہرے پر جھریاں پڑ رہی ہیں، بال جو ہے سیاہ نہیں رہے، سفید ہو گئے ہیں، ہو کے آخر کار بڑھاپا آئے گا، موت آئے گی، اور وہ قبر میں اتار دیے جائیں گے، اور کچھ عرصے کے بعد مٹی ہو کر مٹی میں مل جائیں گے۔ تو یہ ہے وہ سائیکل، ہیومن لائف سائیکل، اور یہ ہے وہ نباتاتی سائیکل جو ہے بوٹینیکل سائیکل، ان دونوں میں بڑی گہری مناسبت ہے، اور اس آیت کریمہ کا جو اصل حسن ہے معنوی وہ اسی میں مضمر ہے کہ یہ سٹیجز ہیں۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما۔ یہ ہونا ہے ہر ایک کے ساتھ، بادشاہ کے ساتھ بھی ہونا ہے، فقیر کے ساتھ بھی ہونا ہے، گدا کے ساتھ بھی ہونا ہے، محلوں میں رہنے والوں کے ساتھ بھی ہونا ہے، جھوپڑیوں والوں کے ساتھ بھی ہونا ہے، ان کی بھی زندگی بالآخر ختم ہوگی، وہ بھی مٹی ہو کر مٹی میں ملیں گے، ان کی بھی زندگی ختم ہوگی اور یہ بھی مٹی میں ہو کر مٹی مل جائیں گے، لیکن وفی الآخرت عذاب شدید ومغفرت من اللہ ورضوان، وہاں ہے دوام مستقل، وہ جو انجام آئے گا آخرت میں یا تو پھر عذاب ہے بہت سخت، وفی الآخرت عذاب شدید ومغفرت من اللہ ورضوان، اور پھر دوسری شکل ہے، اور مغفرت اللہ کی طرف سے اور اللہ کی رضا، وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے سامان کے کچھ نہیں۔ یہاں البتہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ حقیقت آپ کے سامنے رہے، حدیث نبوی جو ہے حضور نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا اس اعتبار سے تو دھوکے کا سامان ہے اگر یہ آپ کو غافل کر دے آخرت سے، اگر آخرت آپ کی منزل مقصود کے طور پر مستحضر رہے تو دنیا کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے، اس لیے کہ اسی سے آخرت بنانی ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں بوؤ گے تو وہاں کاٹو گے، یہاں اگر بویا ہی کچھ نہیں تو کاٹو گے کیا، فصل کہاں سے ملے گی، اس اعتبار سے زندگی جو ہے وہ بہت قیمتی شے ہے، یہ لائبلٹی نہیں ہے، بہت بڑا ایسٹ ہے، اس حوالے سے اگر آخرت سامنے رہے اور مقصود و مطلوب وہ ہو، لیکن اگر اس دنیا نے اس طرح آپ کو غافل کر دیا، اپنے اندر گم کر دیا، پھر وہ اقبال کا شعر سنا رہا ہوں، کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق، رہتا ہے دنیا میں لیکن دنیا کا باسی ہے نہیں، دنیا کا طالب ہے نہیں، دنیا اس کی جس کو کہا مبلغ علمہم، ان کے علم کا مبلغ جو ہے وہ یہ دنیا نہیں ہے، وہ جانتے ہیں کہ ہماری منزل جو ہے وہ تو آخرت ہے، ہم وہاں جا رہے ہیں، یہ تو ایک عارضی سفر ہے، عارضی قیامگاہ ہے، اگر یہ کیفیت ہے تو پھر ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے، اسے امر بنایا جا سکتا ہے، اس سے اگر صحیح استفادہ کیا جائے تو وہ حدیث ذہن میں رکھیں، الدنیا مزرعۃ الآخرہ۔ اب اگر یہ حقیقت واضح ہو گئی تو اب فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض، سابقوا باب مفاعلہ سے ہے مسابقت، سبقہ آگے بڑھ جانا، استبقہ آگے نکلنے کی کوشش کرنا، یہ باب استفعال ہو جائے گا استباق، لیکن باب مفاعلہ مسابقت، دوڑ لگانا ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرنا، یہ لفظ بہت اہم ہے کہ تم دنیا کے طالب بن جاتے ہو تو دنیا میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہو، دولت میں آگے بڑھ جاؤ، تفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، اب اگر آخرت منزل مقصود بن گئی تو اس کے لیے بھی دوڑ لگاؤ، اس کے لیے بھی ایک دوسرے سے آگے نکلو، یہ نہ ہو کہ دنیا کے لیے تو تمہاری جو ہے تمہارا جوش بھی ہے اور تمہارا خروش بھی ہے اور تمہارے اندر جو ہے حرکت بھی ہے، لیکن آخرت کہنے کو تو مطلوب و مقصود ہے لیکن اس کے لیے بڑی قناعت ہے آخرت کی طرف سے، اس کے لیے کوئی بھاگ دوڑ اور کوئی ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش نہیں۔ تو مسابقت جو ہے یہ فطرت انسانی کے اندر موجود ہے، جس کو آپ کہتے ہیں ایڈلر نے کہا ہے دی ارج ٹو ڈومینیٹ، ایک دوسرے کے اوپر غالب آنے کی کوشش، ارج ٹو ڈومینیٹ یہ انسان کے اندر ہے، مسابقت کا جذبہ ہے، اب صرف یہ کہ آپ اس کے فیلڈ کو بدل دیجئے، مسابقت مال میں نہ کیجئے، مسابقت خیرات میں کیجئے، یہ سورہ بقرہ میں بھی آیا ہے، وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ۔ دیکھو ہر ایک نے کوئی نہ کوئی اپنا ہدف مقرر کیا ہوا ہے جس کی طرف وہ پیش قدمی کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے۔ تو اے مسلمانوں، تمہارا مسابقت کا معاملہ اور استباق جو ہے تمہارا، وہ ہونا چاہیے خیرات، حسنات، نیکیوں کے لیے، بھلائیوں کے لیے، انفاق میں، جہاد فی سبیل اللہ میں آگے سے آگے بڑھ کر سرفروشی کرو، آگے سے آگے بڑھ کر انفاق کرو، ایک دوسرے سے نکلنے کی کوشش کرو۔ تو دین کے معاملے میں یہ مسابقت محمود ہے، یہ ناپسندیدہ شے نہیں ہے، جس کی کہ مثالیں ہمیں صحابہ کرام میں ملتی ہیں کہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب حضور نے کہا ہے کہ بڑا کڑا وقت آ گیا ہے دین کے لیے، اب جو بھی کوئی لا سکتا ہو لے کر آئے، اور ضرورت ہے پیسے کی، مال کی، اس لیے کہ بہرحال اسلحہ فراہم کرنا ہے، سواریوں کا بندوبست کرنا ہے، رسد کا بندوبست کرنا ہے۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اتفاقاً اس وقت میرے پاس دولت بہت تھی، یہ اتفاقاً غلط سمجھ لیجئے، کیوں تھی؟ اس لیے کہ کاروباری آدمی جو تھے، یہ سب تاجر تھے، عرب کے سب لوگ مہاجرین سب کے سب تاجر تھے۔ تاجر کو یہاں یہ ہوتا ہے کہ کبھی تو